Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Jaki ja budzik. 4 po 4. Nasza piosenka dnia. Panie, panowie, uwaga, odwołane koma. Nawołuję ciebie, odwołany. Zastępuję ciebie, zastąpiony, odwołany. Pospływam przy ciebie, odwołany. Wymazany, odwołany.

A to już nie sen, a to przepraszam, Edyta Bartosiewicz. W nagraniu, które być może powita niektórych budzikowych przodowników korespondencyjnych. A być może także i, no niech będzie, że nazwę to tak, zagrzeje do walki. Choć jakkolwiek to militarnie brzmi, traktujemy to też z przymrużeniem oka. Budzik @polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Poniedziałkowo i z listy przebojów Kazik i kwartet Proforma, a na budziku 11 minut po czwartej. A zatem poniedziałkowe trzy szybkie ciach, ciach. A to ci zaskoczenie z drugiego na trzecie na liście przebojów trójki Kazik i kwartet Proforma. Gdybym miał kogoś, no ale gdy silna konkurencja w postaci byłego redaktora AA, no to nawet i Kazik, spółka nie dają rady. Kto na miejscu drugim, kto na miejscu pierwszym, to też jeszcze będzie okazja wspomnieć i w porannej audycji, i w dopołudnie, jak sama nazwa wskazuje, przed hejnałem. Kwadrans po czwartej. No i po wszystkiemu. Trzy szybkie za nami. Pan Tomek Zrobczyc jako pierwszy dziś telefonicznie. Znaczy się patelnia na trasie. Wskazuje na podkarpackich szlakach 18 stopni. Powyżej i w cieniu. Brawa dla Podkarpacia, Bieszczady. Górą dziś z samego rana Tarnów 17, Jasło 15, a w dokumentacji fotograficznej Polańczyk z samego rana jeżdżę, bo lubię. I pan Kuba jako pierwszy dziś mailowo z dokumentacją fotograficzną. No to tu było rzeczywiście zaangażowanie, przygotowanie. Gratulacje. No i jeszcze SMS-owo krótko na temat pozdrowienia z drogi z Mysłowic do Piastowa. Tego Piastowa koło Warszawy. To pan Andrzej dziś też na tymże właśnie posterunku za fajerą. Szerokiej, bezpiecznej drogi pozostałym dojeżdżającym, a jeśli chodzi o wieści drogowe, także te pogodowe, krajowe, zagraniczne, to już za kilka chwil będziemy sięgać po kolejne sygnały od państwa. 16 minut po czwartej. No zaczynamy nowy tydzień, no jakby inaczej, od poniedziałku. A z nowymi nagraniami spotykamy się także od czasu do czasu, sięgając po płyty z trójkowym znakiem jakości wydane przez Polskie Radio. A wśród takich właśnie wydawnictw między innymi nowa płyta pani Judyty Pisarczyk. Thank you. koncertu w Trójce. Z płyty, która ukazała się równo miesiąc temu. Judyta Pisarczyk. Utwór zamykający to wydawnictwo. Bardzo się cieszymy z takich właśnie nagrań, z takich fantastycznych wokalistek. Przypomnijmy, zwyciężył ostatnie Ladies Jazz Festival w Gdyni. Prawie 22 minuty po czwartej. Witamy Państwa w nowym dniu. Ach, jakby nie było, poniedziałek, 16 kwietnia przed nami, 106 dzień tego roku. Słońce obudzi się tak już po 5.30, a zajdzie po 19.30. Dzień potrwa niecałe 14 godzin. A dziś imieniny Bernadety, Julii i Kseni. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Poniedziałek, 16 kwietnia. Dzień dobry Państwu. No to jeszcze jedno nagranie z koncertu w Trójce. She likes go to theater and never comes late. She never bothers with people that she would hate, because that's why the lady's a tramp. She doesn't like crap games with parents and men. And she won't go to Harlem in her mind and purse. She won't diss the dad with the rest of those girls. She lies a free, oh, free, fresh, within a head. Life without care, she is so broke, and it's all okay. It's California, where it's cold, and it's damp. That's why the lady is a tramp. She gets too hungry to wait for dinner and day. She loves the theater, but never comes. Shout bees and frogs. She won't go to Harlem in Lincoln's or Forest. She won't dish the dirt with the rest of those rats. That's why the lady is a tramp. She loves her free, free, free, free, fresh. Oh, within her life, life, life, we might care. Oh, no, no. That's why the lady is a tramp. To z kolei wydawnictwo pojawiło się 5 miesięcy temu. Bez jednego dnia koncert w Trójce z największymi przebojami z repertuaru Franka Sinatry. Śpiewali Kuba Badach, Janusz Rom, Wojciech Myrczek i Sławek Uniatowski. Najniższy głos w Polsce, jak to można było usłyszeć w trakcie trwania koncertu. A propos tego głosu, a no właśnie, dziś ma swoje święto. Dziś Światowy Dzień Głosu i myślę, że potrzeba rozgłosu o tym, że wyjątkowym dniu. No ale nie tylko o tym. Przypominamy właśnie teraz wybrane wydarzenia. Budzikowe kalendarium. Część pierwsza. Przypominamy te odleglejsze, wybrane wydarzenia z historii. Z 16 kwietnia w 1867 roku urodził się Wilbur Wright, amerykański konstruktor, pilot lotnictwa, który wraz z bratem Orwillem budował szybowce, potem dwupłatowce i samoloty silnikowe. A w 1908 roku dokonali pierwszego w świecie przelotu z pasażerami na pokładzie. Rok później zorganizowali w Stanach Zjednoczonych wytwórnię samolotów oraz szkołę pilotażu. Wilbur Wright zmarł w 1912 roku. 131 lat temu urodził się Ludwig Wittgenstein, fizyk, pedagog, popularyzator nauki. Przypomnijmy, był asystentem Marii Skłodowskiej-Curie, kierował pracownią radiologiczną Towarzystwa Naukowego w Warszawie, a przy jego współudziale odkryto nowe pierwiastki promieniotwórcze. Był współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Zmarł w 1945 roku. No i jeszcze jedna data. 94 lata temu powstała wytwórnia Metro-Goldwyn-Mayer z połączenia trzech amerykańskich firm zajmujących się produkcją filmową. Trzy daty na teraz, ciąg dalszy kalendarza, także tego muzycznego, już za niecałą godzinę. No a za 3 minuty z wąsem pan od pogody z najświeższą prognozą na dziś. No i Fajrant 2017, mimo wszystko w odświeżonej wersji. Hej. 4:30, pan synoptyk też nam mówi hej, hej. A my mu życzliwie odpowiadamy, że no, ma być pogodnie, słonecznie i co? I pochmurno, i deszczowo, i burzowo. No ładnie to pan nam tutaj wymyślił nad Polską. Z południa napływać będzie ciepła masa powietrza polarnomorskiego. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami na wschodzie, w miarę pogodnie, choć miejscami, no właśnie, przelotnie popada deszcz od Śląska Opolskiego, Górnego po wschodnie rejony Dolnego Śląska, przez Wielkopolskę, Kujawy, Centrum, Powarmię, Mazury, Kielecczyzny, Mazowsze. W tych regionach możliwe burze. Wieczorem burze możliwe także na Podlasiu. Najmocniej popada na południu w województwie opolskim, dolnośląskim i śląskim. Wiatr słaby i umiarkowany, choć we wschodniej połowie kraju, południowy, południowo-wschodni, w zachodniej, północno-zachodni, na wybrzeżu północno-wschodni i północny, w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnięcie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali. No a na termometrach zaczynamy od 17 stopni, tyle nad samym morzem. Zresztą w zachodniej części kraju, można powiedzieć, z tej perspektywy, do której przyzwyczaił nas pan synoptyk, ledwie do 19 stopni. W centralnej części kraju 20, 21. O dziwo na krańcach południowych oraz na Suwalszczyźnie do 23. Tyleż samo na Lubelszczyźnie oraz na Mazowszu. A najwyższa temperatura lokalnie dziś na Podkarpaciu do 25 stopni. Tyle od pana synoptyka. Teraz muzyka i czas na pierwszą część naszego cyklu 3 na raz. No ciekawi jesteśmy, jak państwo połączą te brakujące kropki. Mamy 3 nagrania i trzeba znaleźć wspólny mianownik. Część pierwsza. 71335 tu i teraz SMS-owo. No to mamy na pierwszą nutkę 5 minut, by odszyfrować. Tak troszkę w ciemno zgadnąć, podpowiedzieć, odpowiedzieć. Cóż to takiego łączy 3 różne nagrania różnych wykonawców. Przyjemnego słuchania życzymy.

młodością niedojrzałych lat zakochałam się, to na pewno ten. Ale gdzieś na dnie w oczach miała nienazwany lęk, co skłoniło mnie, by szepnąć jej: zapamiętaj to, co było raz, nie wróci już. Twój świat zmienia się, bo życie takie jest. A może jeszcze raz swemu szczęściu spojrzę prosto w twarz. Moja siostro, więc uśmiechnij się. I uwierzcie mi, tak cudownie jej naiwnych słów, może lepiej wie i zapamięta to, co było raz, nie wróci już. Twój świat zmienia się, bo życie takie jest. Kwadrans piąta. Sygnały od Państwa w sprawie tu i teraz, co łączy trzy różne nagrania. Cyfra 1 od pana Maćka z Libiąża. Jedynka łączy utwory, albo ogólnie cyfry. To od pana Krzysztofa. Raz. Pan Tomek z Drogi do Soboty. Dwa. Znaczy raz. Pan Andrzej z Mysłowic też Drogi. Raz, raz, raz. 16-miesięczny Szymek zostawił bociane, czałki i żurawie w Meleszach i na Podlasiu wraca z rodzicami do Dąbrowy Górniczej. Pozdrawiamy serdecznie. Szerokiej, bezpiecznej drogi. Raz, pan Krzysztof. Po prostu raz. Raz, trzy na raz. To od pana Janka z Tomaszowa, od pana Andrzeja też prawidłowa odpowiedź. Może pierwsza miłość od pani Małgorzaty. Taka piękna odpowiedź, bo któż by spał w taką noc. Serdeczne pozdrowienia. Bieszczady na nasłuchu i bieszczadzki anioły. Pierwsza miłość. No, jak w naszym zestawie raz, trzy na raz, raz dziś. Ale najprawdziwszą z prawdziwych odpowiedzi nadesłał nasz wierny słuchacz, pan Arek z Witkowa. Wcześniej jeszcze uzupełnienie. Cóż to dziś? Raz na milion lat. I Republika WW pierwszy raz i przed chwileczką Urszula. To, co było raz, nie wróci już. A odpowiedź najprawdziwsza z prawdziwych, którą nadesłał pan Arek z Witkowa, dzisiejszym hasłem jest saper. Tak właśnie, bo dziś święto sapera. Brawa dla pana Arka. 13 minut pozostało do godziny 5. Rozgrzewka muzycznych szarych komórek. Mówiłem, ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. Czasami się zastanawiam, czy w naszym zestawie trzy na raz nie zjadamy już własnego ogona. Czy to nie za łatwe, aby... No i pan Marcin śle serdeczności. No, raz budzik wymyślił, a? Czyli jednak trudno było. W Zakopanem 16 i Halny od pana Marcina. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan Remek, trójkowy biegacz na słuchu, kłaniamy się nisko. Na dzień dobry także pan Kuba. Witamy i pozdrawiamy, szerokości życzymy. Pani Kinga też już obudzona, pani Marta Kryniczanka też obudzona. Gdybym szła do pracy, to jeszcze bym spała, ale dziś wolne, więc mogę podpisać listę obudności. No to fantastycznego życzymy. To jest postawa godna naśladowania. W Łosicach 11 to od pana Pawła, od pana Bartka też pozdrowienia, konkretnie od bydgoskich drukarzy. Jeszcze w robocie, znaczy się. Sygnał od pana Grzegorza. Wałbrzuch też na nasłuchu. Bardzo ciepło jak na tę porę roku. 14 i bez opadów. A to dopiero początek wiosny. 14 też powyżej. Dobra pogoda, tak podkreśla pani Iwona z Nysy. Pan Stefan z Mielca też był wczoraj. I był wczoraj na koncercie i dziś przy radioodbiorniku. Leszno plus 15 i ciemno, a nie tak dawno Tybinga. To już pani Ola wróciła na swoją trasę. Leszno-Wrocław. Króciusieńka trasa. Bardzo się cieszymy i pozdrawiamy. Zagramanica to już za chwilę, a na budziku za 8:05. Zagromanica, to pan Krzysztof z Chicago. Kończy się niedziela, właśnie kładę się do łóżka. Kołysanka by się przydała dla tych wszystkich, którzy w podobnej sytuacji. USA na słuchu, bardzo dziękujemy. Dania także, Morgan Srana, Fra Middelfart, to od pana Sebastiana, cieplutko, 6 stopni na Fioni i lekkie wiosenne opady. Wszystko budzi się do życia. Sygnał od pani Doroty, Abu Zabi też na słuchu, pięknie, przed godziną 7, 24 stopnie. Dubaj jest z nami. Emiraty również, jak za malownica, to także i pan Piotr w drodze do pracy. Powiem tak, ciepło, 26 i pełne słońce. Emiraty i pan Piotr na nas słuchu. Bardzo pięknie dziękujemy. Ciąg dalszy sygnałów, być może także i z Finlandii, albo coś po fińsku, po godzinie 5. A piąta, no proszę, marszcie, jak nam się pięknie zrobiło z Bobem Dylanem za 3 minuty. I'm your masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej.